En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ingen ved endnu med sikkerhed, hvem der stod bag sprængningen af dæmningen over Dnipro-floden i det sydlige Ukraine her tidligere på ugen. Men katastrofen er kolossal i sig selv. Men hvordan påvirker... Ja, eller den påvirker selvfølgelig også i høj grad den militære situation. Og hvad sker der med den her længe ventede ukrainske offensiv? Der er nogle medier, der mener, den er i gang, andre mener det ikke. Alt det taler vi om her til sidst i den her første time med senioranalytiker ved Tænketanken Europa, Jakob Korsbo. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Den forgangne uge på den hjemlige politiske scene har jo været begivenhedsrig. Vi vender de aktuelle sager om Mette Frederiksen, Jakob Ellemann, og så kommer vi også omkring et dødsfald. Når vi her om en 20 minutter tid går i gang med at undersøge, om der mund kunne være en oplagt modtager til denne uges fidusbamse. Den proces kan I live-lytter som altid være os behjælpelige med. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor der som altid er plads til kommentarer og spørgsmål. Men nu skal vi sige velkommen til Liberal Alliances formand, Alex van Opslagh. Du er her, fordi du er aktuel med bogen Vejen til ansvar, som just er udkommet. Og i den, der skriver du blandt mangt og meget. Der forklarer du din version af liberalisme. Og det er, meget kort sagt, så er det, at understreger, at det handler altså ikke kun om penge eller om nedsatte afgifter på velhavers lystjagter og sådan noget. Anders Samuelsen snak, det er et overstået kapitel. Men du snakker også om at bekæmpe den åndelige fattigdom. Og du skriver på side 203, det vil jeg så gerne have lov at læse op, om begrebet pligt. Pligt er ikke på mode i opdragelsen, men jeg tror, der er brug for pligten og bevidstheden om, at man ikke kommer smertefrit gennem livet. Selv i et land med historisk velstand og uanede muligheder er tilværelsen fuld af ting, man ikke har lyst til at gøre. Se, det lyder jo som en gammel mand, og vil sige, at Mette Frederiksen, statsministeren, hun har jo i hvert fald ikke nået så langt i sin dannelse og modenhed. Hun synes jo, at hvert dødsfald er en tragedie. Men du, hvorfor synes du lige pludselig, at det er enormt interessant at skrive om pligt? Jamen altså, det jeg skriver i det kapitel, lige inden den del, altså som jo handler om unges mistrivsel i høj grad. Altså det er jo, hvad er det for et skifte, der er sket i vores kultur, der kan være med til at forklare en stigende mistrivsel blandt unge? Og der bruger jeg det her eksempel, som Slavoj Žižek ofte har fremhævet for sådan at beskrive, hvordan er det, som børneopdragelsen er. Det er den slovenske filosof. Som er utrolig venstreorienteret, men derfor kan han godt sige noget fornuftigt alligevel. Og det har hun så gjort med det her fine eksempel. Han siger, hvordan var det, at faderen opdragede børnene tidligere, hvis nu at han skulle have sin søn med ud og besøge bedstemor, og sønnen sagde, jamen det gider jeg ikke, far. Jamen, så vil svaret for faren lyde, jamen det skal du. Det er din pligt. Du må være sur og tvær hele vejen, men du skal gøre det. Barnet kunne gøre oprør mod faren, men man skulle alligevel udføre sin pligt, men behøvede ikke at nyde at udføre sin pligt. Og så siger Žižek, altså hvad er det, den moderne far gør, når barnet siger, jeg gider ikke med at besøge bedstemor. Ja, den moderne forælder går jo nærmest i panik over, at barnet ikke har lyst, at barnet ikke er sådan glad ved tanken, og sådan, kom nu, og bedstemor glæder sig så meget, og det bliver så sjovt, og vil du ikke nok? Altså, det er som om, at det er et nederlag for forældrene, at barnet ikke har lyst. Og det som, jeg kan ikke huske, om det er Stefan Hermann eller Christian Hjortkær, det er en dansk forfatter, der også har filosoferet over det her, påpeget er jo, jamen, i gamle dage, så at sige, kunne barnet gøre oprør imod faren, i en kærlig ramme, hvor i det moderne eksempel, det eneste barnet kan gøre oprør imod, det er sig selv. og sin manglende følelse af at have lyst. Og det er jo billedet på det moderne samfund, at vi er så optaget af, at humørlyset hele tiden lyser grønt. Mm. At vi hele tiden skal være glade, og alt skal være lystbetonet. Og det tror jeg er en blandt mange forklaringer til mistrivsel blandt unge. Og det er jo så der, hvor jeg nævner det her med, at måske skal vi ikke være så bange for pligten, sådan helt generelt, og give det videre også til nogle mennesker. Og nu giver vi ordet til et af bandmedlemmerne i bandet Pligten Kalder, Torben Steno. Men det var der jo ikke derfor. Hedder det band det? Ja. Ej, Pligten Kalder, det kan noget. Ja, men det var nu i en lidt anden sammenhæng. Men altså, jeg synes jo, det er interessant, det er ikke bare derfor, men at du tager det frem, fordi at det er jo faktisk modigt og virkelig, netop i forhold til det, kultur, der hersker lige med enormt umoderne at snakke om pligt, men du skal hele tiden snakke om selvudvikling, ja, og hvad du har. Hvor man siger, det er det, vi er blevet tosset af. Ja, det tror jeg. Og altså, det er det samme med, blandt andet, der er mange ting, der er på spil. Det ja, ja. Det. Men altså, tag bare, når unge mennesker skal vælge uddannelse, hvad er det, vi siger til dem? Du skal finde noget, du brænder for. Du skal finde dit drømmestudie. Altså, tænk sig engang, altså, du har alle valgmuligheder i hele verden. Men hvis ikke du vælger noget, hvor du udlever dine inderste passioner og udfrier den drøm, du har haft hele dit liv, og er dybt lykkelig over det, så er du en fiasko. Måske vil det være bedre at sige, at du skal finde noget, du skal blive dygtig til, og så skal du gøre dig umage. Det bliver ikke en dans på roser, men hvis du gør dig umage at blive dygtig, så kan du da finde ud af at lave noget for andre mennesker. Jeg prøver at sådan overordnet spørge om, altså, hvorfor kommer den her bog? Hvorfor har du skrevet den, Vejen til ansvar? Hvorfor hedder den det? Altså, og hvorfor har du pludselig tænkte jeg, nu skal jeg komme med en ideologisk bog, fordi det er det jo. Mm-hmm. Jamen altså, jeg har jo i årvis sådan småbrokket mig lidt over, at vi borgerlige har tabt værdikampen, og vi skriver ikke nok bøger, og vi tænker ikke nok. Og så har jeg jo tænkt, at inden der går alt for mange år, hvor jeg bare brokker mig over det, så må jeg jo forsøge at komme med et bidrag til det. Og så har jeg jo arbejdet på den her bog sådan lidt on-off de sidste halvandet år. Der har jo også været en valgkamp og et arbejde, jeg skulle passe. Jeg er da imponeret, fordi du har jo været, det er jo kendt sagde, at du har været stressramt, og du har livet for tid til at skrive den her bog. Det har også været noget tid efter, jeg blev rask. Ja, bevarer mig vel, men alligevel, du har da jo passet chancen som formand for Liberal Alliance. Der har været en lang valgkamp, og du har alligevel haft tid til det her. Det er jo det. Jamen, jeg har brugt den tid, jeg kunne finde det første halvår sidste år, og så de sidste måneder her. Ja. Men i vejen til ansvar, dels er der nogle anekdoter fra mit eget liv om min vej ind i politik, men så handler det også om, altså sådan på et overordnet samfundsplan, hvad er vejen til ansvar? Den går igennem frihed, den går igennem dannelse og en tro på, at borgerne er myndige væsener. Og så er det jo for fejnsmækkerne. Det er jo en omvendt Friedrich Hayek. Hayek skrev jo en bog, jeg tror det var i 46, The Road to Serfdom. Ja. Altså vejen til trældom. Så tænker jeg, ja, det er jo en omvendt Hayek. Men det er jo sådan en lille finesse, som de første fanger. For dem, der ikke har Friedrich Hayek sådan helt præsent, så var der en østrisk liberal økonom. Nobelprismodtager senere hen. Jeg tror, det var i 92. Og han er forfatter sådan en hel del videnskabsteori og alle mulige andre ting også. Eller ophavsmand til det. Ja, men nu nævner du netop også dannelsen, ikke? Og når man læser den her bog, så kan man jo godt se, at her er der jo altså et menneske i 30-årsalderen, som er dannet. Og det er der jo utrolig mange, der ikke er. Hvordan vil du genindføre dannelsen som et almen begreb, som gør, at vi kommende generationer får det nemmere at navigere? Ja, jeg vil ikke betegne mig selv som dannet, men jeg stræber, det, der, jeg det stræber jeg, efter altså, at være det. Der er både Søren Kierkegaard og Hayek, og så der er alt muligt. Men jeg tror, det er jo svært at sige, vi kan jo ikke lave en lov på Christiansborg, der siger, nu skal alle gå op i dannelse. Altså, det er jo noget svært, men man kan jo gøre noget i forhold til folkeskolen, som jeg jo skriver om i det sidste afsluttende kapitel, hvor hvis jeg skal karikere det lidt, altså, så tror jeg jo lidt, man skal se tilbage mod nogle gamle dyder, en måde skolen var indrettet på tidligere, det man jo sådan lidt hundene kaldte den sorte skole. Ikke at jeg vil tilbage til lektor Blomme og spanskrøg og sådan noget, overhovedet ikke. Men mere sådan et rent fokus på kernefagligheden, færdigheder, kunskaber. Pligt. Og så den almen, ja pligten, jamen den almen dannelse, og med dannelse mener jeg jo alt det, som vi er forbundet med, som er større end os selv. Og hvis jeg har ret i, og andre har ret i, fordi jeg har ikke opfundet nogen dyb tallerken med den her bog. Men hvis det forholder sig sådan, at en del af årsagen til, at man ser en stigende mistrivsel blandt unge, det er, at man måske piller lidt for meget i sin egen navle følelsesmæssigt, og er alt for optaget af sin egen selvrealisering og ydre billede, ja, så er dannelsen jo en modgift til det. Er det det, du mener, når du skriver, Liberal Alliance vil sætte folk fri til at omfavne, opretholde og etablere ægte oprigtige, forpligtende fællesskaber. Fordi det er jo ellers noget, vi har vokset op med, at der er næsten ikke noget bedre, end at komme ind i et påtvunget socialt fællesskab, som velfærdsstaten stiller til rådighed. Men for mig er det jo ikke rigtig et fællesskab, hvis det er noget, der bliver en pålagt. Jo. Og jeg henviser jo også en del gange i bogen til Grundtvig, hvis tankegang, jeg synes, er ret inspirerende, fordi når han kæmpede for friheden og frihedsrettigheder til alle borgere i landet, så var det jo som et middel til at styrke det personlige ansvar, men også til at styrke fællesskaberne. Altså, hvor hans tanke var jo den, at hvis vi sætter folk fri til at vælge, så vælger de foreninger, folkekirker og folkepartier osv., som de vil engagere sig i at styrke, også af kærlighed til deres land og lokalsamfund. Og for mig så er det jo sådan nærmest kernen af en dansk liberalisme, at det ikke kun handler om, at vi bare hver især kan gøre, hvad pokker vi vil og stå os selv nærmest, men egentlig også, at vi er sat frie til at engagere os i særligt civilsamfundet. Du skriver jo også et andet sted om det at være et borgerligt menneske. Så skriver du, at man skal have ansvaret for sit eget liv på godt og ondt. Mm. Eller en tilværelse, hvor man tager ansvar, begår fejl, oplever modgang og nederlag, og i værste fald også lidelse. Sådan et liv er mere meningsfuldt end en tryghedsbaseret tilværelse uden ansvar, som i øvrigt heller ikke er lidelsesfri. Det er bare en anden slags lidelse, tryghedsstatens paradis leverer. Mm. Tak skal du have. Det er jo nærmest en indgangsbøn til et borgerligt Danmark, er det ikke det? Jo, der er fart over de der sætninger og... Når jeg ser tilbage på eksempelvis altså hele coronakrisen, ikke? Altså der var jo en enorm sådan, beskyttelse af borgerne mod borgerne selv, og jeg synes jo, vi er jo efterhånden ved at nå dertil, hvor der ikke kan være nogen problemer i vores private liv, uden at vi så påkalder os politikernes hjælp. Altså selv da Liberal Alliance var i regering, så nedsatte vi et statsligt panel, der skulle give råd til, hvordan forældre kunne være mindre stresset i deres hverdag. Altså, der er jo et eller andet, der er gået galt, og hvordan kan det være, at det skal være statens ansvar, at børneforældre de har en mindre travl hverdag? Altså, det bliver jo sådan hele tiden, at man skal skærme folk mod alt, der kan være svært i livet, og det bliver jo ansvarsløst og i sidste ende meningsløst. Der er mange mennesker, der har et billede af Liberal Alliance som sådan et parti for sådan højskoleliberale, alle dem med egen lystbåd i Rungsted Havn. Du mener handelsskole, ikke? Hvad sagde jeg? Højskole. Handelshøjskoleliberale. Ja, altså folk, der går i blå skjorter, blå jakkesæt, uden slips, sådan er det jo nu. Men, det virker som om, at du med den her bog prøver at flytte dit parti. Måske lidt ind mod midten, måske over i noget mere konservativt, og så skælder du ud på de socialliberale, altså de radikale. Men du skælder faktisk også ud på også har man lidt indtryk af nogle af de liberale, som siger, jeg mig selv nok, og det handler bare om vi kan få skatten ned og så videre. Du siger, der skal være noget åndelighed. Er det her et led i sådan en strategisk plan, hvor du vil flytte Liberal Alliance fra det her meget renfærdige, klassisk liberale parti, meget ideologisk, til lidt ind mod midten, den position, som Venstre havde på et eller andet tidspunkt? Er det det, der er planen med den her bog? Er det det, du gerne vil med dit parti? Nej, men alligevel lidt ja. Og hvis man skal bruge sådan lidt en venstre terminologi, så kan man sige, at der jo måske været lidt to bevægelser i venstre. Det er sådan mere grundviske højskolevenstre. Og så sådan en mere sådan markedsorienteret handelshøjskolevenstre. Hvor Liberal Alliance jo i høj grad var et parti, der har fokuseret på den økonomiske frihed og den økonomiske vækst. Ikke alene, men det har ligesom været det, der har været det dominerende, hvor man mener, at Venstre har svigtet. Det er derfor, Liberal Alliance opstod. Jeg har svært ved at genkende det gamle grundviske Venstre i Venstre. Og det er der, jeg gerne vil rykke partiet hen. Og det er jo ikke et ryg mod midten, og jeg synes heller ikke, det er nødvendigvis at rykke i en konservativ retning, selvom jeg godt kan se, at man kan sagtens sige, at der er nogle af tingene, der er kulturkonservativt. Ja, men for mig at se, at det er jo det gamle grundviske Venstre, snarere end det er det konservative Folkeparti, så at sige, hvis man skal bruge en partianalogi, som jeg nærmer mig. Og dermed er det jo ikke nødvendigvis et forsøg på at rende ind mod midten, men mere et forsøg på at Jamen, jeg vil sige, vende tilbage til en klassisk liberalisme. Altså, hvor den klassiske liberalisme jo går på to ben. Hvor der er en ting, der handler om, ja, retsstat, lave skatter, en lille stat. Men det andet ben handler jo om menneskelig moral, om de forudsætninger, der skal til for et liberalt samfund. Fordi altså, du kan jo ikke have et liberalt samfund alene, hvis du har, lad os sige, en grundlov, en lav skat, en lille offentlig sektor, en høj grad af personlig frihed. For at et liberalt samfund skal kunne fungere, så skal der også være en eller anden, der er nogle kulturelle forudsætninger. Der skal være nogle borgere, der tror på de værdier, der tager ansvaret på sig, der føler sig forpligtet på hinanden, hvor der er et levende civilsamfund. Hvis ikke der er den liberale kultur, så vil opbakningen til at have en liberal stat langsomt smuldre. Og der synes jeg, at vi liberale, inklusive mig selv, har sådan lidt haft mistet blikket for det sidste. Og det prøver jeg jo så at betone en del i den sidste halvdel af bogen særligt. Der er et længere passus om det, men jeg læser bare lige de første linjer. Der står, et af de store økonomiske paradokser i Danmark er vores såkaldt aktiv beskæftigelsespolitik. For uanset hvor stor ledigheden er, koster den stort set det samme. Det er vi nok nogen, der kan nikke ret genkendende til. Mm. Og vi har siddet i hvert fald i 12 år og padlet rundt i de her systemer og reformer, og der sker ligesom ikke rigtig noget. Og nu er man så vi kan sige, nogenlunde nået frem til, at jobcentrene for eksempel skal nedlægges. Men det, jeg får ud af at læse det, at sige, hvordan vil du få overbevist de utrolig mange mennesker, der arbejder i den offentlige sektor om, at det ville være rigtig godt, hvis den blev mindre, og man for eksempel lå være med at bruge så meget penge, fordi du skriver jo også om, at den aktive beskæftigelsespolitik, den kommer mest dem, der udfører den til gode, og ikke de ledige, som i øjeblikket er næsten ikke nogen. Og jeg tror jo, man kan finde mange offentlige ansatte, der også er skeptiske over for jobcentrene. Jo, men det er jo sådan bredere harcelerer imod. Jo, helt bestemt. Altså det er jo i bredere forstand harcelerer imod. Det er jo det akademikervælde, der er kommet i den offentlige sektor. Altså den enorme knopskydning, som trods masser af års politisk lovsang om, at vi ikke skal have en gennembyråkratiseret offentlig sektor, det bliver jo bare ved og ved og ved og ved. Jamen, det er jo en selvstændig organisme, som vi politikere mister alt kontrol over. Hvordan vil du overbevise? Altså, du er også ude efter Pia Olsen Dyhr og SF, nemlig altså et parti, som er nærmest en interesseorganisation for kvinder ansat i den offentlige sektor. Ikke kun kvinder. Men primært. Men hvad vil du gøre for? Fordi hvis man skal have et samfund, der trækker mere i din retning, så må SF jo være hovedfjenden. Ja, det er de nok også på nogle punkter. det der er mit mål, og det er jeg langt fra indfriet, det indrømmer jeg da straks, men det er da, at jeg kan overbevise flest mulige danskere om, at vi får et bedre velfærdssamfund ved at forfølge mine idéer. Hvor jeg tror tidligere har det, som vi har forsøgt på i borgerlig side, det har været sådan nok snarere, at den offentlige sektor skal være mere effektiv, og for vækstens skyld må den ikke blive for stor. Altså, det er sådan en økonomisk rationalitetstanke, hvor jeg tror mere, det vi skal overbevise om, det er, hvordan får vi verdens bedste velfærdssamfund? Og det gør vi jo ikke ved at have en offentlig sektor, som hele tiden finder på opgaver til sig selv, primært til akademikere. Vi gør det ikke ved at have en offentlig sektor, som er skærmet fra konsekvenserne ved konkurrence, og hvor uanset hvor dårlig en velfærd du leverer, så kan du ikke gå konkurs. Om du så mishandler demente damer på et plejehjem, så kommer SF og siger, at det er også fordi, I mangler kolleger. I skal have nogle flere penge til at mishandle de ældre. Altså, hvis jeg kan lykkes med at overbevise folk om, hvis vi kan indrette vores velfærdssamfund på en anden måde, så får vi faktisk bedre velfærd, så tror jeg, det kan rykke noget. Hvis det bare bliver en snak om, at I skal rende stærkere, og det skal være billigere det hele, så kan det blive svært. Altså, du har jo skældt ud på, som sagt, de konfirmantliberale, de socialliberale, alle mulige liberale, ikke lige liberale, som du er. Men, så er der også sådan en traditionel kritik af som siger, fagforeninger, men også KL og Danske Regioner. Jeg læser lige op fra side 96. Det velfærdspolitiske kompleks, med det mener jeg, koalitionen mellem 1. den offentlige fagbevægelse og de mange offentlige ansatte, 2. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, som ejer og driver velfærdstilbuden, og 3. Socialdemokratiet og SF, som efterhånden udvikler sig til særinteressepartier for de 2 førstnævnte grupper, som i fornemheds skyld kan betegnes som indbyggerne i FOA-Købing, altså fagforeningen FOA. Det er som om vi politiske Danmark forbinder velfærd med at have et job i det offentlige. Ja. Det er mange mennesker, du skælder ud på her, synes jeg. Ja. Hvad bygger du det på? Men altså, skulle jeg skrive en debatbog, hvor folk tænker, nå, okay, det var da hyggeligt, det du har skrevet. Er du ved at rende fra den nu, eller hvad? Nej, slet ikke. Nej, jeg siger bare, altså selvfølgelig... Velfærd er ikke at være offentlig ansat. Men det er det jo ikke, jo. Nej. Altså, nej, men hver gang vi... Nej. Altså, det vi, når man følger med i den offentlige debat, får man jo indtryk af, at velfærd handler om at bruge så mange penge som muligt og have så mange ansatte som muligt. Men tror du virkelig på, at alle de her mennesker går på arbejde, bare for, at de arbejder i den offentlige sektor, alene, fordi de skal have noget at lave? Jeg tror ikke, de er dedikerede medarbejdere, der er omsorgsfulde og ønsker og har valgt et liv for at have omsorg og skal man sige, sørge for, at folk bliver opereret osv.? Selvfølgelig. Naturligvis. Nå. Naturligvis. Hvad så? Men jeg vil gerne anklage Danske Regioner, KL og den offentlige fagbevægelse for at have langt mere travlt med at pleje deres egne interesser frem for at gøre det, der er åbenlyst er bedst for borgerne. Bare et enkelt eksempel, som er sådan her for nylig, hvor regeringen tog den kloge og gode beslutning, at man skulle åbne op for, at privathospitalerne kunne overtage nogle opgaver for det offentlige, så man kunne få ventelisterne ned. De private hospitaler bød ind på 81 områder, hvor de konstaterede, at her er der lange ventelister, vi har kapacitet til at tage over. De fik lov til at tage 11 af dem. Og der er et element af, at man helst vil have, at det hele skal være på offentlige hænder, også selvom det kan betyde lavere ventelister eller kortere ventelister, og måske også bedre kvalitet i sidste ende for borgerne, hvis det var, at man deltes mere om opgaverne. Og det er jo det eksempel på, at man bliver så optaget af at dyrke ens egne interesser, frem for at gøre det, der er bedst for borgerne. Hvis man fulgte mine idéer om, at der skulle være en konkurrence om at levere velfærden, der gør, at når eksempelvis et plejehjem mishandler ældre, demente damer eller mænd for den sags skyld, så skulle det gå konkurs. Der vil jo lyde et rammeskrig fra FOA og KL. Altså det ved vi jo, at der vil gøre. Men jeg kan ikke høre argumentet for, hvorfor det skulle være bedst for borgerne at fastholde det nuværende system. Ja, nu er vi igen med noget, og det er også noget med systemet, fordi, og hvad systemet gør ved folk. Og det er faktisk, jeg slår ned på nu, det er fra det kapitel, der handler om, at du faktisk har en chance for at lave en fattig Karina eller Joachim B. Olsen, men afstår fra muligheden, fordi du møder et menneske, som du siger, jamen det kunne godt gå i clinch med hendes høje udbetalinger af forskellige former for overførselsindkomster, og hvad hendes budget er, sådan som Joachim B. gjorde dengang med fattig Karina. Men så afstår du fra det og begynder faktisk at kigge på det her menneske. Og ud af det, så kommer der nogle linjer her, som jeg så nu læser op. Jeg ved det, for jeg har selv været der, hvor jeg blev opslugt af bitterhed, vrede og selvynk, fordi jeg mente, jeg blev udsat for svigt og uretfærdighed. Mm. Jeg har ellers altid gjort mig umage med at fokusere på de ting, jeg kan påvirke. Et sundt livsprincip, som jeg mener, man bør gøre gældende så ofte som muligt i tilværelsen. Jeg taler ikke for, at man blind skal vende den anden kind til at acceptere hver uretfærdighed, men mener tilværelsen byder en, der ligger utrolig meget visdom i anonyme alkoholikers bøn, og den har jeg aldrig citeret før, men den tager vi så lige nu. Det er også et godt citat. Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at kende forskel på de to. Det er jo sådan noget dannende bandbulle til befolkningen, fordi det her, det kunne få folk til at se anderledes på sig selv, hvis de sidder på 10. år på kontanthjælp. Ja, og jeg Eller tror... Eller er det du vil? Ja, jeg tror, at den der konkrete passage er jo sådan lidt mere en bredere pointe, og ikke altså, nødvendigvis folk, der står uden for arbejdsmarkedet, men mere den generelle tendens, eller den menneskelige tilbøjelighed til, fordi vi kan jo alle sammen ind sådan der, at man bebrejder alle andre end en selv for ens livsomstændigheder, og går og bliver bitter og hævngærig og nederdrægtig. Og det bryder mig meget lidt om i mit private liv, hvad enten det er min omgivelse eller mig selv, der havner sådan der. Men jeg bryder mig heller ikke om det sådan i forhold til samfundsdiskussionen. Jeg oplever, at venstrefløjen er særlig slem til, at uanset hvad folk må stå med af problemer, så er de klar til at forklare deres eget ansvar væk. Du er meget efter folkeskolen. Det er i høj grad det, du bruger temmelig meget krudt på. Der. Hvordan ser sådan den liberale folkeskole ud? Den LA-folkeskolen, hvordan ser den ud? Her til sidst. Ja, det er jo en kombination mellem på den ene side at give mere frihed og ansvar til skolerne, men samtidig også binde dem mere til masten i forhold til et øget fokus på fagligheden. Hvor det er jo sådan i dag, at der har man en lang række læringsmål, som er en form for metodestyring i folkeskolen, hvor jeg i højere grad siger, at jeg vil gerne sætte metoden fri, man må undervise på den måde, man nu engang finder bedst. Folkeskolen skal have de samme frie rammer som friskolerne, udover at de ikke må tage betaling osv. Til gengæld så skal der laves et nationalt pensum med den vigtigste viden, vi vil overlevere fra generation til generation, som alle skolerne skal undervise i, og så kan det være, at det fylder, lad os bare sige, halvdelen af skoletiden, og så må de selv fylde resten ud. Så det er en blanding mellem frihed og ansvar, men også en pligt til faglighed. Og resten må man læse i bogen, hvor der er kras kritik i folkeskolen og faktisk ikke den offentlige sektor og mange andre gode ja. Ting. Det er en munter bog ellers. Vejen det, til ansvar, ja, ja, hvis man synes, at ansvaret er muntert, så er og man kan læse mange ting også om dit endnu korte liv, vil jeg sige. Ja, det er kort. Så tak, fordi du kom, Alex von Opslank, formand for Liberal Alliance. Selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja. Vi kunne lige tage et par kommentarer her. Olav Overgaard Nielsen, som jeg har mistænker for at være skal man sige, liberal alliancevælger, så må han jo skrive, så han ikke er det. Han skriver, jeg skal til undersøgelse på privathospital i næste uge, og er lykkelig for ikke at skulle vente til næste istid på at komme til i det offentlige. Så er der Peter Sørensen, der skriver, spændingen er taget ud af bamsekonkurrencen. Den bør gå til Alex. Så er det i hvert fald kommet på banen. Arne Bak Sørensen mener, at nu er det måske på tide, at privathospitalerne tager ansvar for at reparere alle deres fejloperationer med videre. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke styr og overblik over, men det har du måske, Arne. Så må du lige sende dokumentation for alt det. Men jeg går ud fra, at de er forsikret og alt muligt andet. At der skulle være flere fejloperationer på privathospitalerne. Men end i det offentlige, det må du lige dokumentere. Men altså, vi er jo nået så langt hen i programmet her, at vi begynder at tage hul på det, vi kalder bamsesnakken. Og det er ikke noget, vi kan blive færdige med her i første time, fordi om godt 10 minutter, så skal vi snakke om Ukraine og krig. Men vi kan lige begynde på det, og så fortsætter vi i anden time. Ja, jeg synes, vi skal lige riste en lille rune for vores en af vores kære gæster, Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS, som du jo kærligt drillende kaldte for ildvandsøkonomen, fordi han jo foreslog, at man skulle fjerne alle afgifter på sprut. For at få unge mennesker fra hele Europa til at komme her og drikke sig fulde. Og Mads, når man så mødte ham, så han var meget stolt af det navn, som du havde kaldt ham. Han synes, det var et fint navn. Og han havde så meget humor og sådan noget. Men han er jo død her, det ved de fleste nu, fordi der har været omtalt. Kun 53 år gammel er en frygtelig kræftsygdom, han død af, desværre. Og han skal begraves på lørdag. Men jeg synes bare, at vi vil nævne ham. Og jeg vil sige, når jeg synes, vi skal nævne ham, så er det fordi, at jeg også udtalte mig lidt om hans betydning. Fordi udover at han var flink fyr og skarp og specielt liberale kredser, har han jo meget kendt. Og også, jeg kan næsten få indtryk af, forhat nogle steder på den sådan yderste venstrefløj. Der har været meget mærkværdige kommentarer i forbindelse med hans dødsfald. Men jeg vil så også sige, og det synes jeg, man skal bemærke sig, nogle af de økonomer, som Mads Lundby har været op og diskutere med igennem årets løb, ikke mindst fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AI-rådet, folk som Pelle Dragsted og andre udtaler jo respekt. Ikke fordi de nødvendigvis er enige med Mads, men fordi hans måde at debattere på. Han var aldrig til at slå ud. Han tog gerne de hårde debatter, men det var altid med smil på læben. Han gav ikke gerne ordet fra sig, men han fægtede med åben pande og var meget skarp i sin argumentation, og fagligt var han ret velfunderet. Det er ikke nogen hemmelighed. Stort set alle politikere i Blå Blok, hvis de stod og tumlede med et eller andet økonomisk udspil, så havde han ofte set det igennem. Han havde ofte kommet med gode forslag. Ikke dermed sagt, at de har sådan overtaget det, han kom med, men han inspirerede meget til den politik, som stort set alle borgerlige partier havde inden for de sidste 15 år. Og jeg vil især sige forregeringerne, hvor han jo var både embedsmand i Finansministeriet og Økonomiministeriet og i Venstre, der spillede han en meget stor rolle i forhold til at sige, okay, hvad skal sådan en regering, der egentlig gøre, hvis de vil have noget aktivitet, hvis de har noget på arbejdsudbud, hvis de vil have noget mere investeringer. Hvilke forslag ville være mest effektive? Der var han en, der kom med forslag og havde det overblik, som de almindelige politikere simpelthen ikke har, fordi de ikke har den uddannelse, det indsigt, som Mads havde. Og han var altid en, altså jeg kan ikke huske, at vi har ringet til ham, og hvor han har sagt, det har jeg ikke lyst til at stille op til. Han har altid stillet op til ting, ja. Og så jeg synes, vi skal, eller jeg vil gerne, og det tror jeg også, du vil sende ham en hilsen herfra, og tak for de mange års medvirken. Ja, det må jeg sige. Og det var selvfølgelig trist, og vi tænker selvfølgelig på hans familie og hans arbejdskolleger over i CEPOS og alle de andre, der kendte ham. Æret være Mads Lundby Hansens minde. Yes. Så er der jo, altså, jeg kan sige, vi kunne godt begynde at sidde og snakke om Mette Frederiksen nu bliver, om hun nu skal være generalsekretær, og hvem der skal afløse hende i Socialdemokratiet, og hvad der skal ske. Og der er blevet sagt ufattelig meget om det. Og medierne er fulde af det, sikkert også nu, der kan godt være der, mens vi har siddet her nu, at så er der kommet nogen, der mener et eller andet. Men der er stadigvæk meget, meget, meget lidt konkret at forholde sig til. Men der er jo altså et eller andet i gære, som måske under... Når vi snakker om, at den skal... Det hedder ikke at genbesøge. Hvad var det nu, det hedder? Genbekræfte. Og det er jo også et nyt udtryk. Og det er, igen, det er selvfølgelig Lars Løkke, der har der introduceret det. Og i går kunne man så se Venstres... reelle leder, nuværende leder, det er jo Troels Lund Poulsen, som var i Nuuk, fordi, hvor han jo så sagde, at han er jo forsvarsminister fungerende, og han sagde, jamen han mente jo også nu, at tiden kommet til, at man skulle genbekræfte det her, og det betyder jo genforhandle, og det betyder jo, at hvis man skal acceptere en ny statsminister, og det vil man, så vil man sige, ved du hvad, prøv at høre, der er sket meget siden december, hvor det hele var krise. Nu kan vi faktisk kigge ned i statskassen, der kommer flere penge. Mm. Vi vil altså godt lige have skik på, hvad de skal bruges til. Det vil vi egentlig, og vi vil gerne have nogle indrømmelser på det. Det er faktisk det handler om. Det skal ikke være nogen gratis omgang. Og selvfølgelig vil Socialdemokratiet gøre det. Det er ikke noget, der kommer til at vælte noget. Men det vil blive markeret, at Moderaterne og Venstre de skal have et eller andet for det. Men altså, det er jo ikke noget, der vælter lidt. Men det skaber irritation. Det skaber... Og det har jo også sat fod i den der latente magtkamp i Socialdemokratiet, som vi jo kan læse om nu, hvor det ligesom ser ud som om, at man accepterer Nicolai Wammen som statsminister, viser så fremt. Og hvem skal så være finansminister? Er det Morten Bødskov, eller er det Peter Hummelgaard? Og hvad skal prisen være? Det er sådan det, der er lidt. Jamen, det er så det, og det får vi jo nok en eller anden afklaring på. Jeg kan personligt ikke andet sige, end jeg synes, det ville være fuldstændig fantastisk, hvis Mette Frederiksen ikke får det job. Fordi så er alt det her ævel helt spildt. Så kommer der til at ske noget spændende, fordi hvordan vil man stille op? Og hun kan jo så bare vil sige, jeg har aldrig været kandidat. Ja, det vil selvfølgelig sige. Men, altså, men problemet er, nu har folk jo sådan positioneret sig i forhold til en tid uden hende. Og jeg har i Dansk Berlingske sådan tænkt på, jamen hvad vil det egentlig gøre for vores politiske samtale og sådan noget, at vi pludselig ikke skal snakke om minkskandaler og coronatid og alle de der... I hvert fald, jeg er godt klar over, at der er rigtig mange danskere, der synes, at Mette Frederiksen gjorde det fantastisk, og de rigtige beslutninger, og så var der lidt med mink, der ikke var helt så godt. Men altså, overordnet, fint, og man siger, valgresultatet bekræftede det jo også, selvom Rød Blok jo faktisk gik tilbage, det skal jeg altså huske, i forhold til 2019-resultatet, så er der stadig enormt meget vrede og musik i at kunne ligesom ventilere det der gamle nedernag og forargelse, der er over, at embedsmænd slapper af krogen, og det politiske slapper af krogen i forbindelse med minksagen. Når hun er væk, så er der ikke rigtig noget at komme efter. Den sag forsvinder og kommer over til historikernes bord, og det vil forsvinde fuldstændig fra den politiske dagsorden. Det tror jeg vil være godt. At du kan ikke skyde på Nicolai Wammen på samme måde. Nej. Ikke. Det er ham, du skal forholde dig til. Så Mette Frederiksen, hun bliver definitivt frikendt for det der vrøvl ved at blive generalsekretær. Det kan man sige. Jeg vil så også lige sige, det er nu, vi er ved det, ikke? Og vi har lige et minut at berøre det. Henrik Sørensen, han skriver, er Ellemann ikke vicedirektør, statsminister? Er det ikke i orden, hvis vice tager over, hvis den siddende går? Jo, det gør det, hvis det er i 5 minutter. Ja, det er rigtigt. Men det er jo ikke, han kan jo ikke tage over at blive statsminister. Nej, okay. Og i øvrigt så vil jeg sige, at det ser altså, jeg vil altså, det, han er sygemeldt og på vej tilbage og har det sikkert bedre og kommer tilbage til august. Men det er godt nok ikke særlig hyggeligt, det han kommer tilbage til. Det største parti, i hvert fald hvis Socialdemokratiet skal være med, har statsministerposten. Jamen, så på må det være. Tum. Ja. Og så kommer der en ny social, og så kan vi så underholde os med det, men jeg synes, vicestatsministerposten og forsvarsministerposten, som Troels Lund Poulsen er så glad for at sidde på, den ryger jo tilbage til Jakob Ellemann, når han kommer tilbage 1. august. Den her sag er jo et godt tegn på. Altså, jeg var en af dem, der advarede ham imod det. Og sagde, det var... advarede hvem? Jakob Ellemann. Ja. Altså, det her... Altså, prøv at høre her. Han har ikke engang været i gang i en måned, eller det halvanden, 6 uger. Mm. Så er der et eller andet, der er gået galt. Jeg tror ikke på, at han er nogen superskurk, men han, det her ender jo nok med, at Jakob Ellemann får en næse. En meget stor en? Nej, en lille næse, hvor han får rap over næse, fordi der er jo flertal, der hopper. Ja. Men et eller andet med, at det var ikke så godt, og det skulle han skulle være lidt mere omhyggelig. Man skal jo ikke rende rundt og give ordførerne forkerte oplysninger, som det jo ret tydeligt er fremgået. Altså, ja. Der er jo formentlig et embedsmandsapparat, der har svigtet ham. Ikke? Det, altså, fordi der er ikke rigtig nogen, der tror på, at han har løjet dem bevidst op i hovedet. Sådan noget. Men man kan ikke rende rundt og sige ting til Folketinget, der er forkert. Det kan man bare ikke. Så han får en næse af en eller anden karakter, og jeg tror, regeringspartierne skriver den næse, og så er der et flertal for det. Slut. Og det ender på et eller andet tidspunkt. Men prøv at høre her. Det her, det er jo bare begyndelsen. Nu skal de jo i gang med at købe alt muligt ind hen over tid, og alt muligt. Mm. Det bliver kompliceret, og i forsvarsministeriet jo ikke specielt godt kører. Der er ikke det store tillid til embedsmandsapparatet. Der er et væld af sager, og administrationen har sejlet i årevis og sådan noget. Mm. Så vælger han det ministerium, i stedet for at hygge sig over i økonomiministeriet. Det var måske, fordi han troede, måske han skulle rydde op i det der, og kunne det. Jamen, man må nogle gange kende sin begrænsning. Altså, jeg fatter ikke, han har valgt det. Altså, det bedste for alle, bortset fra Troels Lund Poulsen. Det vil være, at Troels Lund Poulsen fortsætter som forsvarsminister. Det vil faktisk være det bedste. Men det kommer jo ikke til at ske. Okay. Men altså, men jeg begriber ikke, at Ellemann gjorde det der. Men altså, sådan det, er det. Men det er der så ikke noget at gøre ved. Men vi er ved at sige, at vi gør os klar til, at vi skal snakke om Ukraine med Jakob Korsbro. Men jeg vil bare lige så sige, altså vi går videre med det her bamseri i næste time, hvor vi også tager en beslutning om, hvem der skal. Men forløb er der ikke andre nomineret ind Alex van Opslag, og det er jo så Henrik Sørensen, der har nomineret ham. Men det er sådan, så langt, som vi kan komme med det lige nu. Og som lovet, så skal det nu handle om den militære situation i Ukraine i lyset af den her uhyggeligt omfattende oversvømmelseskatastrofe, som sprængning af den næsten 70 år gamle dæmning over Dniprofloden her for et par dage siden. Og alle er sådan set enige om, at den her katastrofe og sprængningen, altså den, eller det er jo en bevidst handling, men hvem der står bag den, er der jo altså ikke enighed om, og der er heller ikke nogen, der har påtaget sig ansvaret for. Så nu er vi altså i den situation, at vi i løbet af ganske få sekunder kan sige velkommen til Jakob Korsbro, senior analytiker i Tænketanken Europa, fordi ham har vi en aftale med om, at han, og jeg fik at vide lige før, at han var på vej op ad trapperne, så det går jeg også ud fra, at han er. Men der er nok at tale om, fordi det vi også gerne vil have fat i at snakke med Jakob Korsbro om, det er selvfølgelig, at den her fremprovokerede naturkatastrofe, som sprængningen af dæmningen er, den er i sig selv, den har jo påvirkning af de militære forhold. Men hvilke? Og velkommen, nu er du her, Jakob Korsbro. Jeg har sagt en hel masse om, hvad du laver og sådan noget. Folk kender dig i forvejen, og så det går nok alt sammen. Men så nu stiller vi først, at den her længe ventede ukrainske offensiv, hvis man går ind på for eksempel YouTube, så er der 25 forskellige kanaler, der mener et eller andet om det. Og de fleste, tror jeg, er bare sådan nogle krigsglade mænd, der sidder i et eller andet mærkeligt sted og klipper noget sammen og mener et eller andet. Der er der mange forskellige bud på, om den her offensiv, som har været ventet, er i gang, eller ikke er i gang? Nu prøver jeg, altså er den det? Jeg mener, den er i gang, men man kan godt argumentere for, at hovedangrebet er efter al sandsynlighed ikke sat i gang. Så det vi kan se, det er, at den forberedende fase, den har været i gang et stykke tid. Altså, jeg mener definitorisk, det startede den gang, hvor de fik de britiske Storm Shadow-missiler, ja, og begyndte at ramme mål langt bag fronten. Så kan man sige, nu her, den seneste lille uge, der er der begyndt flere og flere angreb på landjorden. Ja. Og de her famøse russiske militærblokker, som man skal passe på med at lægge alt for meget i, de har jo også lavet falske billeder af leopardkampvogne, der skulle de smadre, og nogle af dem var John Deere-traktorer osv. Alt sammen meget underholdende, men der er altså ikke noget, der tyder på, at de her mest slagkraftige enheder, som ukrainerne har uddannet siden januar, februar måned, at de er indsat endnu. Så det vil sige, at vi har kunnet se, at der har været en masse angreb langt frontlinjen 5-6 steder måske endda, og det er primært let udrustet. Så er der dem, der siger omkring oversvømmelseskatastrofen, den kommer til at få meget store konsekvenser for blandt andet for drikkevarer eller drikkevandsforsyning på Krim. Og at det på den, det skulle så tale for, at det faktisk var et ukrainsk, fordi at ukrainerne ville måske overraske russerne ved at lave massive angreb mod Krim, fordi der er masser af depoter og ammunition og alt det der til krig. Er det rigtigt, eller tror du på det? Til de gode mennesker, der vil jeg stille spørgsmålet, hvordan skulle ukrainerne gøre det rent operativt? Det er nemlig ikke så nemt at destruere sådan en sprængning. Det vi ved, det er, eller destruere sådan en dæmning. Det vi ved, det er, at der har været en sprængning. Ved vi det? Det ved vi. Det er målt seismologisk. Så det er faktisk bevist. Så Berlingskes historie om, at der pludselig er sket et eller andet med den pludselig sprunget ikke på grund af manglende vedligeholdelse, ja, eller andet, den afviser du? Den afviser jeg fuldstændig. Okay. Det var en tese, og det var det faktisk også i går meget tyndbenet tese. Det er målt på seismologiske målinger, at der har været en sprængning. Den har sandsynligvis været inde i selve strukturen, fordi de her er jo konstrueret sådan, så de kan modstå. Nogen siger taktiske atomvåben. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er ingeniører, den slags. Det har jeg slet ikke forstand på. Men altså, de kan klare kraftige sprængninger. Og hvem er det, der kontrollerer dæmningen? Det er russerne. Men Jakob, prøv at se. Altså vi har jo rapporter om, at russerne er blevet skyllet væk, og russiske soldater er druknet og ind over deres forsvarsstillinger. Det taler vel lidt imod. Eller har man simpelthen undervurderet den skade, man har? Altså, jeg skal ikke kunne sige, om hensigten har været at bringe hele dæmningen ned hurtigt. Om det har været noget mindre, der var hensigten. Det er jo også tænkeligt. Så de har simpelthen doseret for meget, eller det, hvad? Det er tænkeligt. Nu vil jeg sige, at jeg har ikke set russerne på noget tidspunkt tage hensyn til menneskeliv, hverken modstandere eller deres egne. Der tror jeg, at Sergej Lavrov, udenrigsministeren, vil være meget uenig med. Jamen, det er fair nok. Det kan vi se. debattere i lang tid. Men jeg vil se empiri i hvert fald, hvis for hans synspunkt. Godt. Men altså, så vi har ikke set dem tage nogen hensyn. Så derfor kan man sige, at det, der har været i det, det har været et spørgsmål om at destruere mest muligt, skabe mest muligt kaos hos ukrainerne. Og måske havde de håbet at sende sådan en huskekage, sådan så vi alle sammen blev bange og tænkte, uha, nu ødelægger de det hele. Og der er et atomkraftværk længere op af floden, og nu kan det ikke få vand og nedkøle osv. Så det kan være det, der har været den oprindelige intention. Nu er vi jo nogen, der har siddet længe og tænkt på, altså når ser vi de der leopardkampvogne komme gang? Altså vi har set de der tyske Gepard antiluft og sådan noget, det er længe siden. Men alt det, de har fået, som nu skal bruges til den der offensiv, er det kommet? Kan du pege på det sted og sige, her er der blevet skudt med en Leopard 2 kampvogn? Ikke endnu. Og det tror jeg ikke. Der de her franske AMX-10, de lette kampvogne, de er set i kamp. Yes. Men jeg tror, og det er der mange, der er enige i, at det vi ser nu, det er sådan nogle forberedende angreb, hvor de tester, jamen, hvor godt er russerne forberedt, hvor godt er deres linjer forberedt, hvor meget er de blødgjort, og hvor skal vi sætte hovedangrebet ind. Så mit bud på, hvor vi ser leoparderne i aktion første gang, det vil under alle omstændigheder være meget usikkert, fordi det er ikke engang sikkert, at ukrainerne selv helt har timet det endnu. Det virker som om, at det er dernede i Zaporizjzja-regionen, at det der slaget kommer til at stå på grænsen til Donetsk. Man er lidt helt utroligt, man er sådan blevet meget sådan god til ukrainsk geografi i løbet af den her krig, så alle ved pludselig, hvad jeg taler om her. Skal man forestille sig, at når de sådan har fået fundet ud af, at her er de lidt tynde i tropperne og i forsvarsstillingerne, så skal vi forestille os et massivt bombardement med alle de her præcisionsartilleri, som man råder over. Og når det er så slut, så kommer der et angreb med panser stiksyd ned mod Melitopol. Er det det, vi skal forestille os? Det kunne jeg forestille mig. Eller Mariupol lidt længere mod øst. Det vil være logisk. Det vi kan se nu, det også tyder på, det er, at de her HIMARS-angreb virkelig er taget til. Langrækkende artilleri. Ja. Netop. 80 kilometer. Ja. GMLRS. Ja. raketterne, som er særlig præcise. At det tyder på, at ukrainerne simpelthen har samlet til bunke og ikke brugt dem i en periode for at have noget at give los med nu. Og det tyder det på, de meldinger, der er her til morgen, at nu er det for alvor startet, den beskydning. Og så vil jeg jo sige, det plejer at være sådan i krigshistorien, at når sådan et artilleri, et indledende, ildforberedende ting sker, så kommer infanteriet. Så er noget med at fikse bajonetten over the top, ikke? Altså, ja. På med bajonetten op over skyttegraven, og så afsted. Ja. Er det scenarie, vi skal forestille? Jamen, det er et sandsynligt scenarie, vil jeg sige. Lige præcis hvor, ikke også? Kommer det helt over ved Vuledar, eller kommer det over mod Zaporizjzja? Det tror jeg er umuligt at sige nu, men det er sådan noget, jeg forestiller mig. Hvad så med den her enorme oversvømmelseskatastrofe? Ja. Fordi den bliver man jo også nødt til. Altså, man har haft de der planer måske, og så siger man, gud, nu er der vand over det hele, eller hvad? Er det sådan, det foregår? Eller er det helt upåvirket? Er det militært? Fordi det som Kort sagde, det tør jo ud på et tidspunkt. Ja, men det, jeg tror, det er stort set upåvirket af det, fordi det er ikke der, man har planlagt at indsætte de her kraftige enheder og under alle omstændigheder. Det er jo ikke der, det er planlagt, hovedangrebet skulle foregå. Så på den måde, den militære dimension af det, tror jeg ikke er så vigtigt. Det er primært en hvad kan man sige, humanitær og økologisk katastrofe, og mindre en militær katastrofe. Fordi ukrainerne, det er et andet sted, det kommer til at foregå i forvejen, det at krydse en kilometer bred flod, som den jo var inden dæmningen blev smadret, så det er jo alligevel en svær eksercits. Men noget tyder på, at man har jo set, sådan, når man kigger på det der, den der flod, så er der et stykke, der er opdæmmet, og så bliver det lidt mindre, så er der sådan noget lavvandsområde, som har været opdyrket osv., det er så blevet oversvømmet nu. Ja. Men det vil sige, langs hele linjen er der jo sådan set, så er floden blevet, altså nogle steder blevet mindre, og andre steder er den blevet er blevet bredere. Så det vil sige, man kommer vel alt andet lige tættere på hinanden nu, altså over en længere front. Men ikke noget, der har for betydning, tror jeg. Ja, nej, jeg tror ikke, det får stor betydning, for jeg tror simpelthen, at ukrainerne har ikke forestillet sig, at de skulle kæmpe sig den vej ned til Krim. Jeg tror, deres plan er at kæmpe sig ned til det Azovske Hav, afskære den her famøse landbro, smadre Kertsbroen, der forbinder Krim og Rusland, og så simpelthen udpine de russiske styrker på Krim. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, vi sidder meget og kigger på det sådan ukrainske perspektiv af naturlige grunde, fordi det er dem, vi har. Det er dem, vi holder med. Det er jo dem, vi støtter, for det første og fremmest. Hvad, kan du se, hvad russerne har? Altså, de har selvfølgelig udbygget nogle forsvarslinjer. Har man noget indtryk af, der er sådan styrkeforhold, tropper? Altså, er de klar? De må jo være klar i forhold til, at de kan ikke have forventet andet, end at det har begyndt. Jeg tror, de har undervurderet, hvor voldsomt det bliver fra Ukrains side. Og det er der, hvor vi kan se, at der kommer nogle pludselige effekter, som rækker ud over det med bare at kæmpe sig kilometer efter kilometer. Sådan en sej, langsom og offensiv. Det er der, det kan begynde at gå hurtigt, hvis de virkelig bryder nogle linjer, og hvis kampmoralen begynder at gå ned, fordi ildforberedelsen simpelthen er så kraftig, og det, de kommer rullende med, er så kraftigt. Og man kan sige, det tyder jo på, at de russiske styrker er meget svækket. Men det er ikke noget, vi kan sige med sikkerhed, men de har jo holdt sig selv nede, vil jeg nærmest sige, hvis de havde gravet sig ned i stedet for, og lade være med at lave den her såkaldte vinteroffensiv, der kun nåede nogle hundrede meter frem, og nogle steder nogle kilometer, men ikke noget voldsomt. Jamen, så havde de jo sparet en masse ressourcer. Og det valgte de så ikke at gøre, og det kan godt komme til at svige til dem nu. Nu siger du, hvis der går, eller når den går i gang, siger vi så, med den her offensiv, så er der igen med, altså luftstøtte, det har de jo reelt ikke, ukrainerne endnu, og vi kæfter op om de der F-16, og der skal tages en masse beslutning, der går halve år, inden de er i luften dernede. Hvad har de overhovedet at flyve med, som det er lige nu? Fordi jeg mener, at luftstøtte må da være en meget væsentlig ting, hvis man skal lave en sådan stor landoperation. Jamen altså, de har jo de her MIG og SU. Jamen, har de et par stykker, eller har de 20 eller 30? Eller ja, det er ikke meget, tror, vi hører til det. Nej, men de har jo fået fra Polen, Slovakiet, nogle fly, de umiddelbart kunne indfase. Ja. Jeg har også set, der kan godt gå hen og komme nogen fra Bulgarien. De har nogen i samme type. Så det ved vi, de har styrket sig med. Jeg ved ikke, hvor mange de har tabt undervejs. Så det er en ubekendt. Jakob Korsbo fra Tænketanken Europa. Nu kan vi jo så læse i The Guardian, britiske avis, anerkendt af Anders Fogh Rasmussen. Ham kender vi jo, tidligere NATO-generalsekretær og mange andre ting. Ja. Også rådgiver for Volodymyr Zelenskyjs regering i Ukraine. Og det skal vi måske lige holde for øje, fordi han siger jo nu, at hvis NATO ikke kan blive enige om en klar vej for Ukraine, er der en mulighed for, at nogle lande individuelt kunne finde på at gribe ind. Og for eksempel, at Polen er meget engageret i konkret bistand til Ukraine. Altså det her med NATO-tropper, eller i hvert fald tropper fra NATO-lande, det skal vi nok være mere skarpe på, det er det, det handler om, kan gå ind i Ukraine. Kunne man forestille sig, for eksempel de vestlige områder, de bliver ligesom, der er nogle styrker fra NATO-lande, der ligesom står der og sikrer det, og så frigør det nogle flere tropper, som kan gå mod øst. Er det det, vi skal forestille os? Det kan jo være det scenarie, altså, fordi Polen og en række af de centrale og østeuropæiske lande er jo gået sammen i det her samarbejde, hedder de ikke Bukarest 9, og de vil jo have Ukraine inviteret ind i NATO hurtigst muligt, og det er også dem, der presser på og ligesom siger, er det os, der skal sende soldater, hvad er det for noget, det her? Så det bliver lidt et rivegilde op til Vilnius topmøde, tror jeg, fordi der er mange, der føler, at vi skal gøre mere, vi skal have afsluttet det her. Vi kan kun gøre det, hvis vi støtter ukrainerne endnu mere. Og hvis jeg skal sådan præsentere det polske perspektiv, så er det jo også det her med, jamen altså, der er jo ikke nogen sikkerhedsstruktur i Europa, hvis vi ikke tør at invitere Ukraine med i den klub, som holder sikkerheden hos alle os andre. Og det er ligesom det centrale østeuropæiske perspektiv nu på det. Så der er pres på. Har det noget for sig, eller er det et ser du det som sådan en politisk presbold op til NATO, til Vilnius topmøde? At det her, det kunne vi godt gøre. Skal man se det på den måde? Det er en presbold for ligesom at få nogle flere indrømmelser. Fra Anders Fogh? Ja, og fra de lande her. Jamen, det tror jeg absolut, fordi de vil have, at vi skal gøre mere, og det er de jo vilde hele tiden. Og være ikke nødvendigvis, at de kommer hen med tropper? Nej, det er det ikke. Det er det fordi ikke det er også kontroversielt, fordi så russerne vil jo sige, jeg kan bare sige, polakkerne har taget det vestlige Ukraine, det som jeg sagde hele tiden. Ja, det er lidt af deres hemmelige plan. Ja, ja, deres hemmelige plan, det er rigtigt. Men altså, ja, det er sådan for at presse andre lande frem i bussen, navnlig de vesteuropæiske og også Biden-administrationen. Jakob Korsbo, tak fordi at du kom og oplyste os om den militære situation i Ukraine. Selv tak. Vi skal holde en lille pause nu, men jeg kan lige nå at sige, at Claus Sømod, han har foreslået Jakob Mark, det er ham, der er gruppeformand, tror jeg, politisk ordfører, en mulig for SF, og har foreslået ham til modtager Fidusbamsen for at foreslå begrænset brug af skærme på iPads, telefoner, computer i skolerne og samt foreslå genindførelse af bøger i skolen, så eleverne bøger kan blive bedre til at læse og skrive og få bedre trivsel. Ej, og det vil jeg sige, Claus Sømod, det bliver ikke med min vilje, det her. Og i øvrigt, så har vi jo faktisk en diskussion om skærme og ikke skærme i daginstitutioner. Det har vi lige efter pausen og en tur til Polen, som vi også lige har snakket lidt om. Og så skal vi snakke om med en ung lærer, der i en kronik i Politiken har et nyt bud på årsagen til folkeskolens miserable tilstand. Det var, vi havde her i første time. Ja, og nu tager vi så den lovede pause og er tilbage om 5 minutters tid. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.